نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ آ جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، بولو نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، ہر گھر میں لہرا پکارو رسول اللہ، یا رسول اللہ پکارو رسول اللہ، یا رسول اللہ مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، تم بھی کریں گے ان کا چرچا اپنے دل چند کا، نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہرا پکارو رسول اللہ، یا رسول اللہ، نور کا تیری حسن پاک میں ہے، برچ برچا نور کا تو ہے، نور تیرا سب جلانا، نور کا تو تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، عظمت و بالا نبی کا جھنڈا، حفظت و بالا نبی کا جھنڈا، حرکت و بالا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہرا پکارو رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غفار کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، کعبہ کی آمد مرحبا، اونچا بولو مرحبا، گہرا کر بولو مرحبا، مل کر بولو مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، منجور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، حشر تک ڈالے گے غم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجر کے پلے گراتے جائیں گے، خواب وہ ہم کو سدا، ہم نے جب تک ہم ذکر ان کا سناتے جائیں گے، صبح شب میلا دلا در نور ہے زمانہ، صبح شب میلا دلا پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب میلا دلا پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب میلا دلا پردے بہار آئی، اپنے نگار آئی، گلزار ہے زمانہ، صبح شب میلا دلا جگم گا رہے ہیں، مت چمک اٹھی ہے دل جگم گا رہے ہیں، مرحبا، حسنی کی آمد مرحبا، مرحبا بشر کی آمد مرحبا امیر کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سردار کی آمد مختار کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا کردار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سن کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اس میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خوشی ہی وہ چمڑا صبح چلے خوشی ہی وہ چمڑا صبح چلے چلے اول تیری سڑکے اول تیری سڑکے چمکا دیا نصیبا صبح سبے دلا گل چمکا دیا نصیبا صبح سبے دلا گل لوچا بناؤ ان کو تولا بناؤ ان کو لوچا بناؤ ان کو تولا بناؤ ان کو ہر لوچا بناؤ ان کو تولا بناؤ ان کو اے عرش علی شورا صبح سبے دلا گل اے عرش علی شورا صبح سبے دلا گل پتا ہے تو ہمیں تو نے دیا تھا بارا پتا ہے تو ہمیں تو نے دیا تھا بارا دے دے ہمارا حصہ صبح صبح بلا گئے دے دے گھاسوں کا حصہ صبح صبح بلا گئے پتا ہے تو ہمیں تو نے دیا تھا بارا پتا ہے تو ہمیں تو نے دیا تھا بارا پتا ہے تو ہمیں تو نے دیا تھا بارا پتا ہے تو ہمیں تو نے دیا کا بارا دے دے ہمارا حصہ صبح صبح ہدایت دے دے ہمارا حصہ صبح صبح ہدایت شادیاں جی ہوئی ہیں بچتے ہیں شادیاں میں شادیاں جی ہوئی ہیں بچتے ہیں شادیاں میں دولا مناؤ ان کو گوسا بناؤ ان کو دولا مناؤ دولا صبح صبح ہدایت دولا مناؤ دولا صبح صبح ہدایت ملوک کی گھڑی ہے ملوک کی گھڑی ہے آمنا کے گھر پر ملوک کی گھڑی ہے سرکار آ رہے ہیں خوشیا کے لال تارو سرکار آ رہے ہیں اب کا شور سن کر آئے ہیں بھکاری سب کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری میرے گھر ہے رستہ صبح صبح بلا گل میرے گھر ہے رستہ صبح صبح بلا گل حدیم والوں اٹھو حدیم والوں اٹھو آیا تمہارا مولا صبح صبح بلا گل آؤ فقیرو آؤ آؤ فقیرو آؤ مبنی آس پاؤ آؤ مبنی آس آس مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا محبوب